Tomahawkit leikkiin. Tuommoinen lyöntiäinen on keskenään tosi lystikeskenään. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkiin. Radiolähetystä. Nörtit leikkiin. Radiolähetystä. Pakkoa sun uskoa, kun se on faktaa. Olkaa huoleti, kansa, maailma on pelastettu. Viime viikolla ydinaseita, vai mitä pommeja mä olinkaan tuolla purkamassa. Pörni on palannut takaisin ja kylläpäs niitä oli paljon niitä pommeja. Vielä on uutispommeja varmaan jäljellä, mutta niitä räjähtelee pitkin viikkoja ja niitä selvitellään sitten panelistien kesken puhujan kulmassa. Kyllä, se on jälleen kerran puhujan kulmaa, tämä on puhujan kulmassa 177. lähetys ja Pörni on täällä käheenä, mutta onnellisena. Voiko olla kähe ja onnellinen samaan aikaan, en tiedä. Te voitte olla onnellisia, jos Pörnin ääni lähtee pois. I don't know. Mutta tässä sitä ollaan jälleen kerran perinteiseen tyyliin. Ja mikä puhujankulma on, sehän on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia uutisista. Yksin ei tarvitse olla paikalla, koska meillä on paikallaan perinteiseen tyyliin myös Henrikki. Tervehdys. Hyvää iltaa. Minun kurkkuni tuntuu siltä, niin kuin olisin viime yön hangannut sitä hiekkapaperilla. Ai. Niin, ja tässä kävi selväksi, että sä et ole tällä hetkellä alternatiivipartilla, vaan eli. En, koska minä ajattelin väärin. mutta joo, siis en ole kipeä, vaan olin alternatiivipartilla, ja siellä kun osallistuin Muroradion toimintaan pitkin kahta päivää, niin siinä tuli käytetty aika paljon näitä äänijänteitä, ja se huipentui vielä siihen, että pidin 5:30 vähän yli 10 yöradiota, jota sitten vedin siinä vielä sen lisäksi, että olin siinä pitkin päivää puhunut. Että mä itse asiassa sen yöradion aion julkaista podcastissa podcastina. Siitä tuli ihan hilpeää tunnelmointia ja väsynyttä sekavuutta, niin kuin tämäkin tulee olemaan, nimittäin minä perinteiseen partytyyliin en nukkunut ollenkaan, joten minä olen viimeksi, nyt siis kello on sunnuntai, kello on vähän yli 6, minä en ole nukkunut sitten lauantain kello 10:40. Ai. Eli tänään luvassa perinteistä puhujankulmaa. Ei, mutta mun nörttiuskottavuuttani nousi aivan uskomattoman monta pykälää, koska Alternative Partyshän on tällainen assemblyihin verrattuna, se on niin kuin enemmän nörttikulttuuritapahtuma, siellä keskitytään enemmän niihin demoihin ja muihin ja semmoiseen, eikä lanipelaamiseen, niin tuli siellä niin orpo-olo ja päätin, että no minäkin ohjelmoin demonia. Sitten olen siis kirjoittanut ankarasti ohjelmakoodia nörttikulttuuritapahtumassa, joten minähän olen suorastaan uskottava nörtti. Vähemmän uskottavaa tietysti on se, että mä en ole ohjelmoinut mitään 15 vuoteen, joten ohjelmointi tapahtui silleen, että latasin DOSBoxin ja Cubasicin ja sitten lueskelin sivua Cubasic for Kids, joka muistutti minulle kaiken, minkä olin unohtanut, tai ainakin melkein, ja ehkä mikä nolostuttavinta, myöskin paljon sellaisia asioita, mitä minä en ennestään tiennyt, ja se on ehkä hieman nolostuttavaa, koska se on todellakin lapsille, ja minä ihan tosissani yritin Basicia oppia silloin joskus. Tuliko jotain valmista? Minä aion julkaista sen. Se, minulla on kokonaista 49 riviä ohjelmakoodia. Se ei ole suorastaan graafisesti merkittävä, mutta siinä on kuutio, joten se on demo. Kyllä. Se siis ylittää demon rajan, tai siis nämä vaatimukset. Minä aion sen kyllä julkaista, totta kai niin kuin asian henkeen kuuluu. Minun täytyy sitä vähän debugata vielä, koska siis minä en tiedä, kai minä olen erityisen lahjakas, että minä saan 49 riviin QBasic for Kids-sivuston perusteella kirjoitettua todellakin bugeja. Ja minä olen aika hämmentynyt, että minkä takia se ei toimi. Minun ongelmani tällä hetkellä on se, että sen random numerogeneraattori generoi numeron 15, vaikka mä olen kirjoittanut siihen sen alirutiinin, että jos se saa 15, niin se katsoo itselleen uuden numeron, mutta jostain syystä se silti generoi joskus numeron 15 ja se rikkoo minun hienon kuutioni. 15 on siis paha numero. 15 on paha numero, koska se on kirkas valkoinen. Ja sitten koska minun kuution reunat on kirkasta valkoista, niin jos se tekee, niin siinä on siis, kun se värittää sitä kuutiota, niin se katsoo, missä kohtaa tulee vastaan kirkas valkoinen, mutta sitten jos se värittää sen koko homman kirkkaaksi valkoiseksi, niin sitten sit se ei enää tee mitään. Okei. Mitäs olisi tämä? Mutta tämähän on perinteistä, että kirjoitetaan tuolla koodia ja sitten debugataan myöhemmin. Kyllä se on totta kai. Jostain se idea pitää kuitenkin ensin syntyä, että mitä lähtee tekemään, sen on pääasia. Eli sulla oli kuutio mielessä. Ja linkitetään sitten puhujan kulmassakin. Ehdottomasti. Oliko tämä muuten ensimmäinen kerta, kun olet alternatiiveja parempi? Oli ensimmäinen kerta. Sä sanoit jo, että fiilis on tietysti erilainen. Tämä on enemmän tämmöinen nörtti uskottavampi tapahtuma, mutta eeppisesti pienempi. Missä tämä oli? Kaapelitehtaalla. Aivan joo. Ja siis mä olin oikein yllättynyt, että se oli niinkin pieni. Siis kyllä mä tiesin, että se on pienempi. Ja ei sitä silleen niin kuin suoraan saisi verratakaan assemblyihin, koska se on niin erihenkinen tapahtuma. Mutta tietysti en minä ole tarpeeksi nörttikulttuurissa sisällä, että mä osaisin niiden välillä nähdä niin hirvittävää eroa. Nörtit kerääntyy viikonlopuksi ja sitten näytetään demokomboja. Mutta siis mä olin yllättynyt, että se oli niinkin pieni, että puhutaan siis muutamasta sadasta ihmisestä. Ja ihmettelin, että jos tämä on näin pieni tapahtuma, niin tästä kuitenkin puhutaan kovin paljon. Ja kuulin sitten joltakin, en tietysti voi itse vahvistaa, kun en ole aikaisemmin käynyt, mutta useat sanoivat, että siis se on pienentynyt viime vuoteenkin nähden. Aivan hillittömästi. Että okay. En sitten tiedä, onko Assembly syönyt huomiota. Nehän on aika lähekkäin toisiaan. Sinänsä se on harmi, jos Assembly tavallaan vie tilan, mutta ei lastenlaulut raikaa ja tehdä letkaa. Ei, kyllä minä soitin yöradiossa vähän lastenlaulia, mutta ei siellä ihmiset oikeasti menevät yöllä nukkumaan. Mikä on, minkä takia mennä kaapelitehtaalle viikonlopuksi ja sitten mennä nukkumaan? Koska kukaan ei ole aikaisemmin näin tehnyt. Kerran vuodessa. Se varmaan tulee siitäkin, että se niin kuin keskivertokävijä oli, tai sanotaan, että se keski-ikä oli huomattavasti korkeampi. Aivan. Siellä oli ihan mielenkiintoisia esityksiä, joita en kauheasti ehtinyt nähdä ja muuta. Että kyllä siellä ohjelmaa oli ja tapahtuma. Ja kyllä se tuli ihan asiallinen kuva, vaikka täytyy sanoa, että niiden demokomponäytökset oli ehkä niin kuin bugittavin esitys sitten. No, en tiedä, olenko koskaan nähnyt niin bugista esitystä. Ehkä jälleen epäreilusti vertaan assemblyihin, siellä on jotenkin pilattu siihen, että kun siellä kaikki toimii niin kuin suurin piirtein heti, niin tuolla sitten kokeiltiin erilaisia asioita ja vaihdeltiin näytön resoluutiota ja haettiin vähän emulaattoreita ennen kuin lähti pyörimään. Ne viivästyi aika paljon ne näytökset, kun sitten saattoi niin kuin mennä 20 minuuttia, että odotetaan, että ne saa yhden demon toimimaan. Joo. Mutta ihan näyttäviä demoja. Siellä oli erityisesti yksi hauska, mikä käytti 23 eri ohjelmointikieltä ja se ilmoitti aina, että tämä oli tehty tämmöisellä kielellä ja tämä oli tehty tämmöisellä kielellä. Ja kaikkein suurimmat uploadit sai, kun siinä oli semmoinen yksinkertainen niin kuin liehuva Suomen lippu ja se oli ohjelmoitu Kobolilla. Minä en kaikkia niitä niitä ohjelmointikieliä tuntenut tietysti siitä listasta, mutta sen verran minäkin tunnen, että olihan se nyt aikamoinen saavutus saada lippuliehumaan Kobolilla. No semmoista keissiä, siis alternatiivi partyillä ja Henrikin demo on luvassa sitten jäädä odottelemaan huikein fiiliksin. Että... Joo, kun se on ehkä eeppisin basic demo ikinä. Joskin demo sillä varauksella, että siinä ei ole musaa. Aivan. Mä en... Tee itse musiikki. Tyyli. Niin, pistäkää jotain soimaan. Niin. Kun katsotte sitä. Spotify taustalla ja voit valita lempimusiikin. Aivan loistava systeemi. Kyllä. Mutta semmoinen oli alternatiivi partys ja tuli tosiaan ehkä semmoinen 16 tuntia puhuttua radiossa sille niin kuin ei tietenkään koko ajan äänessä, mutta kuitenkin sille, ja se oli täytyy sanoa, että yöradio oli etenkin varsin hauska kokemus sitä podcastaan kuuntelemaan sitä, ja joskin ymmärrän hyvin, jos sitä ei jaksa, koska se on tosiaan aika pirun pitkä tulee olemaan, mutta tausta musiikiksi. Joo, paitsi että musiikki, musiikit me joudun leikkaa sitten pois. Vähän sekin vielä. Laita siihen demoon, teikäläisen yörä. No se on vähän ongelmallista, kun se mun se demo kestää tällä hetkellä semmoiset ehkä 21 sekuntia. Luuppi, hyvä ihminen. Kuinka pitkän demon luulet saavasi 49 rivillä ohjelmakoodia? Ei, viimeiselle riville koto 10 ja siitä taas lähti. No niin, mutta minä olen todella edistynyt basic-ohjelmoja. Minä en käytä rivinumeroita, minä käytän näitä alirutiineita. Aivan joo. Niistä minä en ymmärrä mitään. Mutta kuitenkin, semmoiset oli alternative-partyt. Ne on nyt taakse jäänyt elämää. Toinen, mikä on taakse jäänyt elämää, on Symbian. Nokian mielestä ainakin noin niin kuin puhelissa. Eli varmaan puhelimissa. Nokian virallisissa. Puhelimissa, I don't know. Nokia virallisessa blogissa linjattiin, että yhtiö ei halua enää puhua Symbian kolmosesta ja Symbian nelosesta, vaan... Eli aika synkäksi on mennyt. Asia ei enää suostu edes puhumaan. Ei, se on kirosana siellä, Vaan käyttöjärjestelmää tullaan päivittämään jatkuvasti eteenpäin. No joo. Eli ei mitään versionumerointia, se on vaan Symbian. Niin, mikä on Symbianin tulevaisuus? Ei sillä ole tulevaisuutta, koska ne on siirtymässä meikkoon. Kaikilla on tulevaisuus, se loppuu vai jossain välissä, mutta no se on tietysti. Tämä kituu tuolla. Sitten tulee semmoinen nostalginen retro-puhelin alusta, jota ihmiset sitten... Sillä voi tehdä demoja. Niin, ihmiset rupeaa boottailemaan sitä Android-puhelimissa muuten silleen, että kato. Kato, mulla pyörii tässä Symbian. Eikö se kukaan muuten... Ja tämä on S40, hardcore. Kukaan ei ole vielä tosiaan Android-luuri yrittänyt Symbian ja sisään laittaa. On joku syy. Tämä on tietysti, se on ehkä, siis Erkka on kirjoittanut otsikon, missä en tästä uutisesta saa semmoista käsittää. Siis kyllä ne edelleen käyttää Symbian termiä, mutta ne ei vaan laita sitä versionumeroa perään. Niin on, no, eihän tässä tietysti sanotaan. Niin on tietysti meidän otsikko, että Nokia hylkää Symbian, mutta siis, että Erkka. Onhan se pätevä otsikko tietysti. On. Ja jättäjät jo vielä itse pois. Pistäpä tuonne killeri otsikko, mutta en tule itse paikalle selvittämään sitä. Joo. Mutta joo, tästähän on... Mutta kyllä ne kovasti sanoo, että noin QT:hen panostavat ja ovat todella innostuneita siitä, mitä... Kyllä, ja Symbianilla tulevaisuudessa saa aikaan niillä kahdella puhelimella, jossa se vielä 3 vuoden päästä pyörii. Nokiahan aloitti myös huimat YT-neuvottelut CM-listalla, mutta tuli vaan mieleen Nokiasta. Mitä tulee mieleen Nokiasta? YT? Nokiassa on YT ja QT sopivat hyvin yhteen. Tai ehkä toisinpäin, QT ja YT. Se voi olla, että ne johtaja sanoi, että keskitytään tästä eteenpäin QT. Joku kuuluu, mitä? Keskitytään YT. Selvä. Yhdet pystyvät. Ei, no, okei. Okay. Siellä on menossa. Ei, tsemppiä sinne siellä päin. Siellä on varmasti on ihmisiä, jotka on Nokia Leivissä ja kuuntelee tätä, ja yhdet ei koskaan hauska juttu. Ne ei ole koskaan hauska juttu. Toivotaan, minä, että... Minä en ole koskaan ollut YT. YT:ssä mukana. Niin, eikö se ole yrittäjätuki? tuetaan yrittäjiä sillä tavalla, että, niille, että ei tarvitse maksaa enää niin monille työntekijöille palkkaa. Joku tämmöinen se on. Mä en tiedä, miten siinä ainakaan yhteistyöstä on mitään tavalla. Niin, se on siis, että YT, puhutaan YT-neuvotteluista, mutta minun käsitekseni siellä on, on hyvin vähän neuvottelua. jos sanotaan, että no meidän täytyy vähentää väkeä tämän verran, niin jaa. Harvoin se siitä nyt ei hirveästi pieni. Hieno neuvottelu. Kyllä. Ja se lämmittää sitä yhtä ihmistä, joka saa potkut kuitenkin, vaikka se on saanut tiputettua sitten vaikka 10 ihmisellä. Mutta, no sitä on. Lämmittää niitä 10 ihmistä. Siis lama on ohi, sitä on liikkeellä yhteenneuvotteluja. Ylekin heittää, Yle heittää ulos melkein 300. Niin sielläkin joo, ja, järjestellään. Ja no, Britannia heittää 42 000, että. Ei kai meillä sitten ole valittamista. Sekavaa juttua. Tällaista sattuu, jos valvoo. Kyllä. Tästä on ollut hyvä jakso. Tämä oli ehkä niin kuin huonoin viikko Erkalle päättää jäädä pois. Kun tai ehkä parempi. Nyt. Ja mulla on kurkku lopussa ja väsytty. Tästä tulee niin kuin kaikkien aikojen paras tai kaikkien aikojen paskin. Ehkä se on se meidän kysymys. Tämä viikon kysymys. Oliko tämä kaikkien aikojen paskin vai paras jakso? Eikä mitään muuta vaihtoehtoa. Pistään teidät kovan paikan eteen. Sä kysytään, mitä Erkka tarkoitti tällä otsikolla. Joo, tämä meidän jakso tulee kuvastamaan sellaista ilmapalloa, josta päästään vaan toista päästä irti sitä tröytistä, mistä ilma pistetään sisään. Sen takia Marbo kysyikin, että kuulostaako muistaa siltä, että Henrik Nääri kuuluisi oikealta enemmän. Se on se meidän analogia tällä ilmapallon tyhjentämisellä. Kyllä. Me poukkoillaan edes takaisin, kunnes lätsäletään maahan. Windows 7 on myyty 240 miljoonaa kappaletta. Sä sanoit yhden on liian vähän. Sori. O. Plus O. Nyt sä sanoit yhden liikaa. Ah, niin miinus O. Noin. Ja tässä ei mitään selitystä, mutta tämä on Erkan otsikko kuitenkin. Että siis se on myynyt 240 miljoonaa kappaletta. Siis nopeammin kuin mikään käyttöjärjestelmä ikinä. Meillä ei jotain mitään vertailukuvaa esimerkiksi XP alkuaikoihin tai jotain. Ei taida olla, mutta siis ehkä hyväkin, koska eihän ne ole millään tavalla verrannollisia, koska silloin kun XP tuli, oliko se 2001, no joo. Niin markkinat oli pienemmät kuin nyt. Ja itse asiassa tuossa kiva tietää kuitenkin jonkinnäköisiä vertailulukuja. Mistä mä tiedän, no siis, 240 miljoonaa kappaletta, paljon vai vähän? Pirun paljon. Okei. No sitten otsikko pitäisi olla, että Windows 7 myyty pirun paljon. No Erkka kirjoitti, minä en vastaa. Tämä yhtään kyllä ihmettelee, koska Vista oli sen verran niin pohjanotero siihen, ei oikein uskallettu lähteä, joten 7 tuli oikeaan aikaan. Se tuli aika nopeasti Vistan perään ja sitten oli jo pakko lähteä päivittämään. Ja 7, se oli semmoinen valmis fiilis jo niin melkein sieltä B-toista asti, koska no, se käytännössä on niin kuin se korjattu Vista, mikä oli kieltämättä järkevintä, mitä ne voi tehdä siinä tilanteessa. Vaikka siis Vista, no ihmiset tietää, minä olen vahvasti sitä mieltä, että Vista ei ole ollenkaan niin paha kuin mitä sen maine kieli. Siitä on vaan tullut semmoinen helppo sika, jota hakata. Mutta 7 verrattuna se on kieltämättä on aika kökkö. Ja siinä on se, että kun se oli tavallaan sellainen valmis fiilis, niin yrityksetkin uskaisi lähteä. Aivan. Ja mukaan, mutta Windows 7 on silti vain 17% markkinaosuudesta. Ei sanoin väärin, tämä ei ole markkinaosuus. Tämä on siis käyttäjäkanta. Niin, suurin osa on XP:tä. Enkä mä yhtään ihmettele sitä. No. Niitä on paljon semmoisissa koneissa, mitä ei lähdetä enää niin välttämättä päivittämään. Toisin sanoen, ei riitä potku enää 7 välttämättä. Ei, ja sitten on myös semmoisia laitteita, joissa on niin paljon softaa, jotka ei toimi 7, vaan ne toimii vaan tällä hetkellä XP:llä, jotka ei lähdetä päivittämään. Ja sitten on paljon ihmisiä, varsinkin globaalisti, joka ajattelee, että niillä olisi varaakaan lähteä mitään 7. Joo, no toi on tietysti toinen. Et jos ei varaa ostaa uutta konetta, jonka mukana tulisuus käyttäisi, niin harvoin nyt lähtee ostamaan vinkkaria. Niin, ja sitten minulla soittaa ihminen Skypessä, kuinka kiusallista. Mä etteis kestä. kestää. Podcasting moment. Kyllä. Eli kirjoittaa, että älä soita mulle. Niin, tämä on vielä ihminen, jonka kanssa en ole puhunut, mutta jonka kanssa pitäisi, niin pitää olla jotenkin tahdikas. Missä mä olin puhumassa? 7 XP. Niin. Niin, ja sitten on tietysti, kun, siis, jos miettii mitä peruskäyttäjät, että hei, nyt mä voin puhua kaikkea tämmöistä, kun Erkka ei ole paikalla. No niin. On paljon ihmisiä, niin kun, jonka peruskäyttö, niin kun, niillä oikeasti riittää Pentium 2. Mm-hmm. Niin on paljon ihmisiä, joilla on joku XP-kone, joka alkaa kieltämättä olla jo aika vanha, ja ehkä, no, XP:llä on paha taipumus hidastua, mutta se toimii oikein, se vanha Pentium 2 toimii oikein mukavasti, ja vaikka olisikin periaatteessa rahaa päivittää, niin mitä turhia, koska siis mitä ihmiset tekee keskimäärin tietokoneella, niin ei ne tarvitse uutta tietokonetta. Toi on totta. Tietysti jossain vaiheessa ne leviää, sitten tarvii uuden tietokoneen. Viimeistään silmässä. Tässä olisi periaatteessa niin kuin Ubuntulla olisi ollut paikka tuossa. Siis olisi mielenkiintoista tietää, tai nähdä myöskin tämä jako. En mä tiedä, pystyykö sitä edes mitenkään näkemään mistään. Ja, mutta mikä olisi, on se jako niin kuin läppäreiden ja pöytäkoneiden kesken. Mä luulen, että pöytäkoneessa XP on vielä paljon paljon yleisempi kuin läppäreissä. On varmaan, joo. Johtuen pelkästään siitä, että läppäreitä vaihdetaan useammin kuin pöytäkoneet. Ne menee helpommin rikki. Syvä hiljaisu. Joo, nyt mä kirjoittaa minulle hämmentäviä asioita. Ihminen. En väsyneenä tämmöinen multitasking on. Se on, joo. Vähintään se on yhtä kökköä kuin iOS 4:ssä. Joo. Tähän väliin mä voin sanoa, että meikäläisen Android-luuri ei vieläkään tosiaan saapunut, ja voi jössäs mä alkaa kyrsimään toi iPhone 3G. Se hyytyy niin täysin. Mä en tiedä, mikä siinä on. No, valokuvien ottaminen saa kyllä painaa. Onko se vieläkin jailbreakattu? Ei. Okei. Okay. Ei se puritse. Koska, no joo, kun mä ajattelin, että no, sehän oli aika bukinen se siinä vaiheessa käyttäisi muutenkin. Siis. Joten kun mä ajattelin, että no, päivitetään nyt, niin saadaan vähän niin kuin puhtia tähän. Mutta ei herra jästä sentään, kun valokuvan ottaminen on semmoista, että painat nappia ja sitten joudut niin kuin venaamaan, että ottaako se valokuvaa vai eikö ota valokuvaa. Ja sitten se korjailee mun tekstiä ihan persilleen nykyään. Ihan väärin sanoi heittää väliin. Virrottaa padin, niin se sanoo, että paskin. Ja se voi tietysti olla siinä, että se on kuullut, että mä oon ostamassa uutta puhelinta, niin se alkaa nyt nikottelemaan tuossa. Mutta iOS 4. No on se iOS 4. Siinä 3G. Niin olen minäkin. Mutta ei tykkää yhtä. Mutta vaihto on menossa, ja ehkä tuo HTC Desire HD jossain välissä tulisi. Mä ostin muuten, tai laittanut tilauksen myös toisen Android-laitteen, mutta katsotaan, tuleeko se jossain myös. Se Erkka ei ole paikalla, niin sinä olet päivän virallinen porvari. Ei, minä olen se. Onko se, kai sulla on Windows 7kin? Mulla ei ole Windows 7. Sulla ei ole Windows 7. Mä olen ainoa, jolla on Windows 7. Mulla on pöytäkone. Ja. Siis työkoneessa on Windows 7, mutta no, onhan sulla sitten Windows 7. Niin on siis periaatteessa, joo. Joo, mä laitoin tilaukseen Galaxy Tabin. Ainoa mikä harmittaa on tuossa 64-bittisessä Windows 7 on se, että se DOS-yhteensopivuus on rikottu. Okay. Mutta sanotaan, että toisaalta se on ehkä ihan hyväkin asia, että Microsoft välillä rikkoo yhteensopivuutta, koska sillä tavalla ehkä se käyttöjärjestelmä menee vähän eteenpäinkin. Joo, se on totta, joo. Ja DOS-boxhan toimii loistavasti aina. Aivan. Voi tehdä hienoja käheitä demoja. Hiskin voi laittaa, että se kuulemma läkään olisi vanhoissa toi iOS 4. Yes, I know. Oh, I know. Mutta tietysti se on vanha puhelinkin, ettei siinä mitään. Semmoisia, ne vanhat puhelimet on, ne alkaa hyytymään niin kuin tietokoneet. Mutta siis semmoinen, Windows 7 ja hankkikahan teki, niin sitten niitä on 241 miljoonaa kappaletta myyty. Applen neljännesvuosi raportti sisälsi pidennetyn Jobs-rantin. Jobs hyökkäsi voi. En keksin hyvää suomenkielistä nimeä. No näköjään. Mä olen miettinyt mikään ranti, mutta ei se mitään, kohta mä sanan sen selvitys. Jobs hyökkäsi voimakkaasti sanoen, että Android ei ole oikeasti avoin Ja vaikka olisikin, ei avoimet järjestelmät ole aina parempia. Tai vaikka olisikin, no ei. Mutta Android on kuitenkin enemmän niin kuin Windows, joka sekin on kovin avoin. Ja kehittäjät eivät tykkää kehittää niin monipuoliselle alustalle. Paitsi että tykkäävät kuitenkin. Ja se oli tuossa linkissä, se kestää 5 minuuttia. Pitäisikö meidän soittaa sen? Meistä kummastakaan ei lähde viideksi minuutiksi ääntä, niin miten jos Steve Jobs puhuu? Meiltä on siis... Tämä on väärinpäin tämä video. Rant on siis... eikö se ole vaan kuva, kun se on ääni? Rant on siis tämmöinen... Jos ihmiset muistavat, kun minä vaahtosin siitä iPad-idiotismista, silloin se on rant, eli tämmöinen vihainen ja yleensä varsin sekava kauhea puhe. Ja siis täytyy sanoa, että no, ikinä kuuluu... Siis, vaikka en ole viime aikoina ollut kauhean Steve Jobsin ystävä, siis aina pitää ottaa, tai olen aina sanonut, että hän on ihan hirvittävän hyvä esiintyjä ja hirvittävän hyvä puhuja ja muuta. Ja tämä oli niin kuin, en mä tiedä ensimmäinen kerta, mutta täytyy sanoa, että tämä oli ehkä niin kuin kummallisin puheenvuoro, minkä se voi pitää. Ja tämä niin kuin kieli, että Steve Jobs taitaa oikeasti pelätä aika paljon Androidia, koska ei muuten ole mitään niin kuin syytä pitää tällaista täysin niin kuin suorastaan vainoharhasta ja puhetta, jossa se niin kuin räikeästi vääristelee faktoja, vaan sen takia, että se voisi hieman haukkua Androidia. Onko sinulla se audio siinä? Mä yritän saavata, jos tuon toiselle koneelle, jotta se toimisi paremmin. Okay. Jatka vaan tuota dialogia. Yritin näyttää käsillä, että pidennä. Kohta mennään mainoksille. Se auttaa tässä. Kyllä. Skypen yli puheessa nämä käsimerkit huomattavasti. Itse asiassa huomasin tuolla Alteella, että vaikka olisi saman pöydän ääressä, niin käsimerkit ei aina auta, koska jos ei ole sovittu, mitä ne käsimerkit tarkoittaa, niin sitä voi huitoa aika pitkään ilman, että... No, että sen takia jääkiekossakin ne on sovittu ne merkit. Mutta siis no, en mä itse asiassa halua pohjustaa tätä liikaa, koska voitte kuunnella tämän itse. Jos mä nyt rupean vaan selittämään, kuinka kummallisia juttuja se sanoi, niin kaikki vaan ihmettelee, että mitä se nyt taas on keksinyt. Kannattaa kuunnella itse. Ja tämä oli siis siitä vielä outoa, että tämä oli tämmöisessä konferenssipuhelussa, missä julkistettiin Applen vuosineljännis, joka taas oli ennätyksellinen. Ja Jobs vaan jossain vaiheessa tuli siihen linjalle ja puhui selvästi kirjoitetun puheen. Ja katsotaan, lähtisikö se nyt jopa toimimaan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Magic. They have around 90,000 apps in their app store. For comparison, Apple has activated around 275,000 iOS devices today on average for the past 30 days, with a peak of almost 300,000 iOS devices per day on a few of those days. And Apple has 300,000 apps on its App Store. Unfortunately, there is no solid data on how many Android phones are shipped each quarter. We hope that manufacturers will soon start reporting the number of Android handsets they ship each quarter. But today, that just isn't the case. Gartner reported that around 10 million Android phones were shipped in the June quarter, and we await to see if iPhone or Android was the winner in this most recent quarter. Google loves to characterize Android as open and iOS and iPhone as closed. We find this a bit disingenuous and clouding the real difference between our two approaches. The first thing most of us think about when we hear the word open is Windows, which is available on a variety of devices. Unlike Windows, however, where most PCs have the same user interface and run the same app, Android is very fragmented. Many Android OEMs, including the two largest, HTC and Motorola, install proprietary user interfaces to differentiate themselves from the commodity Android experience. The user's left to figure it all out. Compare this with iPhone, where every handset works the same. Twitter client, TwitterDeck, recently launched their app for Android. They reported that they had to contend with more than 100 different versions of Android software on 244 different handsets. The multiple hardware and software iterations presents developers with a daunting challenge. Many Android apps work only on selected Android handsets running selected Android versions. And this is for handsets that have been shipped less than 12 months ago. Compare this with iPhone, where there are two versions of the software, the current and the most recent predecessor, to test against. In addition to Google's own app marketplace, Amazon, Verizon, and Vodafone have all announced that they are creating their own app stores for Android. So there will be at least four app stores on Android, which customers must search among to find the app they want, and developers will need to work with to distribute their apps and get paid. This is going to be a mess for both users and developers. Contrast this with Apple's integrated app store, which offers users the easiest to use largest app store in the world, preloaded on every iPhone. Apple's app store has over three times as many apps as Google's marketplace and offers developers one-stop shopping to get their apps to market easily and to get paid swiftly. You know, even if Google were right and the real issue is closed versus open, it is worthwhile to remember that open systems don't always win. Take Microsoft's Plays for Sure music strategy, which used the PC model, which Android uses as well, of separating the software components from the hardware components. Even Microsoft finally abandoned this open strategy in favor of copying Apple's integrated approach with their Zune player, unfortunately leaving their OEMs empty-handed in the process. Google flirted with this integrated approach with their Nexus One phone. In reality, we think the open versus closed argument is just a smokescreen to try and hide the real issue, which is what's best for the customer? Fragmented versus integrated. We think Android is very, very fragmented and becoming more fragmented by the day. And as you know, Apple strives for the integrated model so that the user isn't forced to be the systems integrator. We see tremendous value in having Apple, rather than our users, be the systems integrator. We think this is a huge strength of our approach compared to Google's. When selling to users who want their devices to just work, we believe integrated will trump fragmented every time. And we also think our developers can be more innovative if they can target a singular platform rather than 100 variants. They can put their time into innovative new features rather than testing on hundreds of different handsets. So we are very committed to the integrated approach, no matter how many times Google tries to characterize it as closed. And we are confident that it will triumph over Google's fragmented approach, no matter how many times Google tries to characterize it as open. Semmonen. Se, mä en itse asiassa ollut edes kuullut tätä kokonaan. Siis, elikkä ensin Android ei ole avointa koodia. Mutta jos se on, niin se on niin kuin Windows. Koska kun ihmiset ajattelee avointa koodia, niin ne ajattelee Windowsia. Totta kai. Okei. Ja sitten sen jälkeen avoin koodi, että jos se vaikka olisikin avointa koodia, niin sitten se on niin kuin Microsoftin Plays for Sure, ehkä maailman toimimattomin DRM-järjestelmä ikinä, joka ei toiminut sen takia, että se oli suljettu ja kukaan ei tukenut sitä sen takia, koska se oli niin suljettu. Ja joka meni rikki joka välissä. Tässä on niin käsittämätön määrä. Siis sinänsä, jos on sitä mieltä, että tämmöiset integroidut järjestelmät, joissa voi valita vain yhdestä, on parempia ihmisten mielestä, niin mitä pahaa siinä on, jos jotkut ihmiset sitten haluavat enemmän valintaa. Siis tuo kuulostaa mun mielestä äärimmäisen pelokkaalta puheenvuorolta. Se on oikeasti huolestunut Androidista, koska ei sillä muuten olisi mitään tarvetta pitää tuollaista Ei, eikö se tämmöinen vanha sanontakin ole, että se koira älähtää, jonka kalikka kalahtaa? Jotenkin. Niin, ja siis muista loppujen lopuksi ihan turhaan, koska siis iPhonehan myy kun musta makkara Tampereella kello 1 yöllä lauantai-iltana. Ja sitten kun siinä on tuollaisia aivan, siis tuota harvoin kuulee Jobsilta, että niinku siellä on tuollaisia täysin räikeitä, niinku, sekoitetaan termejä. Hän käyttää, niinku, kun Google sanoo, että se on open, niin se tarkoittaa avointa koodia, eli open source. Ja Steve on sekoittanut sen sellaisen avoimeen, että se on suljettua koodia, mutta sen saa kuka tahansa asentaa laitteeseensa. Ja sehän on niin kuin Windows ja Place for Show, joka on täysin eri asia kuin avoin koodi. Kyllä. Ja siis molemmista voidaan käyttää sanaa avoin, mutta siis kun se useamman kerran viittasi siihen, että Google on nimenomaan sanonut, että open versus closed, niin Google nimenomaan puhuu tästä, että se on avointa koodia. Kyllä, ja mun mielestä Googlen vastine taas tähän oli nimenomaan se, että avoimella he tarkoittavat sitä, että kuka tahansa voi ladata tämän lähdekoodin, muokata siitä haluamansa näköisen ja sitten asentaa se, mihin haluaa. Niin, ja siis nyt hävis pointti. Siis, ja tämä, että se on niin kauhean hämmentävää, kun on useampi softakauppa. Niin, ihmisethän ei ole ollenkaan tottuneita siihen, että tavaroita voi ostaa tai asioita voi ostaa useammasta kaupasta. Se hämmentää minuakin aivan valtavasti, että tänäänkin kun ostin itselleni illaksi ruokaa, niin mä olisin voinut mennä Sivaan tai Saleen. Ja voi se hyvänen parempi, aika, että kaikki olisi samaa kauppaa. Niin, ja kaikki olisi S-Marketteja joka puolella. Niin, tai mieluummin Apple Storeja varmaan. No hänen mielestään, joo. Hänen mielestään siis tietysti, niin kuin, sinänsä pointin voi esittää, että hänen mielestään ja varmasti monien kuluttajien mielestä on tämmöiset integroidut jutut parempia, mutta siis niin kuin, musta toi kuulostaa melkein siltä niin kuin Steve Jobs ottaisi henkilökohtaisesti sen, että kaikki eivät ole hänen kanssaan samaa mieltä. Se ottaakin. Tai sitten silloin todella outo markkinointiosasto, joka sillä tuputtaa noin sanat suuhun. Mutta mä veikkaan, siis, että se on hän itse, joka häntä ottaa aina päähän se, jos joku nokittaa jostain asiasta tai niin on eri mieltä hänen kanssaan, niin silloin hän niin kuin ärähtää. Siis, ja mun mielestä se on, siitä pitäisi taas markkinointiosasto ottaa pikkasen jo remejä. Mä luulen, että tai sit tuossa on niin paljon asiavirheitä ja musta tuntuu, että se on kirjoittanut on tosi nopeasti, että se on saanut vaan ideon, että hei, että koska sen ei ollut tarkoitus edes olla tuossa konferenssipuhelussa. Aivan. Se tuli yhtäkkiä vaan mukaan. Se on saanut vaan idean, että äkkiä tämmöinen. Sitten puhuu niin kuin Twitter-klientista nimeltä TwitterDeck, joka on TweetDeck. Kyllä tämmöiset asiat voisi tarkistaa ennen kuin ne sanoo niin kuin noinkin julkisessa paikassa. Ja se sanoi siis, että nämä kehittäjät on valittanut sitä, että se on niin hämmentävää, kun Android on niin useassa eri muodossa ja eri laitteilla, että se on kauhean vaikeaa. Ja välittömästi tämän jälkeen TweetDeckin tämä päähebo sanoi, että ei me koskaan olla niin sanottu päinvastoin. He ovat olleet oikein tyytyväisiä siinä, miten hyvin se toimii joka paikassa. Ja siis, vaikka niitä laitteita on erilaisia ja niin, koodia on vähän muokattu joka puolella. Niin, se kuitenkin niin ja siis se puhuu siitäkin, että kun tulee eri vivahteita Androidista, että niitä on modattu, niin ne on yleensä näitä käyttöliittymämodeja. Aivan. Se perusjärjestelmä, siis on jotain, kyllä mä tiedän, että on jotain niin kuin sellaisia erityisiä softia, jotka toimii vain joissain puhelimissa ihan sen takia, että siellä on vähän eri rautaa, mutta toisaalta niinhän se on iPhoneissakin. Jos on iPhone 3G, niin sä et saa siihen kaikkia ominaisuuksia. Pitää paikkaa. iPhone-nelosesta. Ja siis kun mä selaan Android Marketplacea, niin ei mulla ole kyllä tullut koskaan vastaan se, että olisi niin kuin ollut ongelmaa siitä, että joku softa ei välttämättä toimikaan. Itse asiassa päinvastoin, silloin kun mä alun perin rupesin selaamaan tällä sitä, niin niin mä ajattelin, että no nämä ei varmaan toimi kaikilla, niin mä yritin katsoa kauhean tarkasti, että kai tämä nyt on sitten menomaan tälle mun puhelimelle, ja sitten siellä ei edes ollut niin mainintaa, että mille malleille tämä on. Niin siis kaikki, mitä on kokeillut, on toiminut. Se ei varmastikaan, se ei pidä paikkansa kaikkien softien kohdalla. Ja se, mutta siis... Ja usein se on varmaan koodaa jostakin kiinni, koska jos seuraa sitä oikeaa, miten se koodaus pitäisi tehdä, niin eikö se silloin pitäisi periaatteessa toimia kaikilla. Mutta jos sä teet jotain vippaskontteja siihen koodiin niin, että se toimiva määrätys, sä pystyt tekemään siis sellaisen koodipätkän, mikä toimiva määrätys puhelimissa, siis, tai kaatuu sitten jokin määrätys. Vapaus valitahan on hirvittävän väärin. On. Siis mielenkiintoistahan oli, että siis jos on joku PR-firma, tai tietenkin on PR-firma, ja heille markkinointiosa, mä luulen, että ne kaikki hakkas päätä pöytään, koska siis ne ilmoitti siinä konferenssipuhelusta ylivoimaisesta ennätys vuosineljännestä, ja osakekurssi tippui. Ja niin kuin siihen, no siis eihän siis pörssihomma on nykyisin niin perversiä, että ei niin kuin, ei mitään voi sanoa definitiiviseksi syyksi, mutta kyllä mä veikkaisin, että se johtuu. Ei se ainakaan auttanut asiasta. Ei todellakaan. Kyllä yleensä niin kuin ylitetyistä odotuksista osakemarkkinat nimenomaan palkitsee. Niin kuin itse asiassa viime jaksossa puhuttiin Goldman kanssa siitä, että miten osakekurssi yleensä reagoi tällaisiin vuosineljännesilmoituksiin. Joten siis, ehkä me käytetään tähän liiankin paljon aikaa, mutta tämä on vaan jotenkin niin hassufo juttu. Ja siis kun ei tuommoista yleensä kuule Steveltä, että se on niin kuin, kun se on yleensä niin viimeistelty, huoliteltu se sen ulosanti. Ja siis sitähän on nyt keskustellut, että Androidhan ei ole samaan tyyliin avoimen koodin projekti kuin esimerkiksi Firefox. No, koska sä et saa Googlelta niitä tavallaan kehitysversioita sitä mukaan, kun niitä tulee. Ja sä et pysty kontribuoimaan koodia niille. Mutta toisin kuin esimerkiksi Firefoxissa ja muissa tällaisissa todella yhteisövetosissa. Aivan. Vetosissa. Mutta, ja mun mielestä se on ihan hyvä pointtikin sinänsä, mutta siinä on se, että kun puhutaan nettiselaimesta ja puhutaan puhelimesta, niin se on aika paljon tarkempaa, mitä siellä koodissa oikeasti on puhelimessa, koska se on kiinni aika olennaisessa infrassa ja sen niin kuin oikeasti täytyy toimia todella, todella hyvin, ettei se aiheuta ongelmia näille teleoperaattoreille ja käyttäjille, että siellä on joku kirjoittanut vähän huolimattoman patchin, niin yhtäkkiä on 30,000 € puhelinlasku jostain hämärästä syystä. Aivan. Että se on, Ninnu laittaa, että Android-appin pitäisi toimia, tai API:n pitäisi toimia kaikissa, mutta katsoin tuossa Replica Islandin, tai joku sellainen, se oli tekijän Google Dev Talkin, ja se sanoi, että joskus jokin laite ei vain osaa ja vaatii vähän debuggia, mutta ne tapaukset on aika harvassa. Eli eri laitteet, eri rauta, eri tehot. Aivan. Ja se on siis yksi, mikä on ollut siis ehkä se, missä on ollut eniten, no tietysti jos on puhelimessa, jota ei ole pystynyt päivittämään 2.0 pohjasi, niin sitähän nuo softat alkaa hajoilemaan, mutta sitä nyt ei oikein voi välttää, ja sitä se on iOS:lläkin, jos on todella vanha malli. Ainahan tuollaisia, että se on ihan totta, että jos on niin monta laitetta, niin ei aina voi kaikkialla toimia. Siis toi näyttö on ehkä se, mikä on se suurin, että mulla on jonkin verran softia, jotka on nimenomaan näitä tämän resoluution puhelimille suunniteltuja. Ne oli se pelejä, mutta sitten niistä on yleensä jollakin toisella resoluutiolla oleva versio. Mä en tiedä, kuinka iso vaiva se on tehdä niitä, mutta pääasiassa ne on kaikille puhelimille samat versiot. Aivan. Ja tietysti tuossa voi aina sanoa, niin kuin meikäläisen Applen puhelin, eli iPhone 3G osalta, että kyllä hienosti uusin softaversio siitäkin asentuu sille puhelimelle, mutta kylläpä jökittää luuri mukavasti, että ei tässä nyt iloisia olla siitäkään, mutta ei se mitään. Antaa Jobsin rauhoittua siellä ja markkinointiosasto ruoskii häntä uuteen uskoon ja pistää uuden puheen havain eteen, jossain twiittekit ja muut vastaavat korjat. Otetaan esille viikon rip, vuh, vuh, tuli yhtäkkiä vielä tämmöinen puheenkulman oudoista historian. Aika hyvin muistettu. Joo, tuli tämmöinen. Otetaan viikon rip, se ei kuitenkaan ole kuitenkaan Apple, eikä se ole Android, vaan se on Sony Walkman, joka syntyi vuonna 1979 ja näin kuollaan ja kuopataan vuonna 2010. Sen jälkeen, kun Sony vuonna 1979 toi markkinoille ensimmäisen Walkman-kasettisoittimen, on Sony tuotemerkillä valmistettu ja kannettavia kasettisoittimia myyty maailmanlaajuisesti yli 200 miljoonaa kappaletta. Aikakautensa ehdoton ilmiö on nyt 31 vuotta myöhemmin saavuttanut elinkaarensa lopun, eli kaarensa lopun siis. Ja Sony on tämän vuoden huhtikuussa valmistanut viimeisen erän legendaarisella tuotemerkillä tai tuoten nimellään varustettuja C-kasettisoittimia. Sonin ensimmäiset vuonna 1979 julkistettu korvaposteriot olivat siniset ja näillä oli hintaa reilut 30 000 jeniä, eli silloisessa rahassa noin 500 markkaa. Muistatko markat? Muistatko sun muistatteko jenit? Voi niitä aikoja. Näin siis siinä käy. Aika, jolloin 12 000 jeniä oli vain 500 markkaa. Ja, no sinänsä taas tässä mennään otsikko, onhan, kyllähän Sony tekee Walkman-laitteita vaikka kuinka paljon edelleen. Mutta viimeiset kasettisoittimista. Mutta nimenomaan C-kasettisoittimista puhutaan, siis näitä MP3-soittimia Walkman-brändin allahan on, ja puhelimia Walkman-brändin allahan on vaikka kuinka, ja niitä tehdään varmasti vielä hamaa tulevaisuuteen. Ja siis mun käsittääkseni Sony Walkman MP3-soittimet on markkinajohtajia Japanissa. Että ja maksavat 30 000 jeniä. Eli 500 markkaa. Eli 500 markkaa. Mutta minulla oli Sony Walkman. Kyllä minulla oli Sony Walkman. Ei kyllä ihan vielä vuonna 1979. Mutta ei, koska silloin ei ollut varmaan ollut rahaa laittaa 500 markkaa korvalopustereoihin. Että niissäkin hinnat tuli kyllä alaspäin jossain välissä. Mä muistan, että me ollaan joskus puhuttu Sony Walkmanista, mä en tiedä minkä takia. Ne on täyttänyt varmaan vuosia. Joo, niin onpa. Viime vuonna olisiko sitten ollut, koska se on 79, niin olisiko sitten 2009. No, kuulostaa loogista. Synttärisankari ja nyt se sitten kuoli, mutta ei se mitään. Näin on surullisia aikoja. Siinä mä sitten asiassa olin yllättynyt, että niitä vielä tehdään. Niin, no siis täytyy myöntää peliäkin tuossa, että hetkinen siis vielä valmistu. Nyt tekisi mieli itse asiassa ostaa, jos niitä on, ne on varmaan harvinaisia kyllä nämä viimeiset valmistuserät. Mutta kohta ei saa enää C-kasetteja. Ei sillä ole mitään väliä. Mulla on C-kasetteja. Ongelmassa tulee se, että ei kohta enää soita, millä soittaa niitä. Mun C-kasetit on hajonneet. Onneksi mä siirsin ne koneelle ensi tilassa, kun se vaan oli mahdollista. Muuten minulta olisi hävinnyt valtava määrä tekemiäni kuunnelmia. Niin itse asiassa aika paljon niitä on hävinnytkin, koska en mä kaikkea ehtinyt siirtää. Siis se kasettihan oli aivan uskomattoman hieno aikansa juttu, mutta siis aikansa jos joku oli aikansa juttu, niin se oli se. Siis melkeinpä kaikissa muissa musiikin tallennusformaateissa, ainakin vähänkin moderneissa, on tiettyjä kannattajia. Mutta siis enpä tunne ihmisiä, jotka olisivat niin kuin C-kasetti nostalgia. LP-levit vielä kuitenkin on niin kuin haluttua rautaa, ja ne ei ole kuulemassa mihinkään. Mutta siis sellaistahan tietysti minullakin on pientä nostalgiaa siinä, kun muistan, että mulla oli jossain vaiheessa, mulla oli tuommoinen Walkman, ja sitten minulla oli kaksi semmoista tavallista kasettidekkiä. Ja sitten niin kuin jollain hämmästyttävillä virityksillä yhdistettiin toisiinsa niin, että pystyttiin tekemään kuunnelmaa niin, että oli kaksi mikrofonia ja saatiin äänitehosteetkin vielä sekaan. Ja siis jotain aivan käsittämättömiä piuhaviritelmiä. Mulla oli sama juttu. Mä täytyy jossain vaiheessa kaivaa esiin, koska mä silloin tein jo miksattuja musiikkikasetteja sillä tavalla, että musiikit feidautui päällekkäin. Okay. Oli kaksi kasettisoitinta, jotka oli yhdistettynä sitten kolmanteen kasettisoittimeen. Ja sitten oli vuorotellen nauhoitettuna ne kappaleet toiselle C-kasetille ja toiselle. Toista play päälle ja toinen oli sitten oikeassa kohdassa, kun biisi alkaa loppua, niin painetaan toista playtä ja ui. Sehän tuli, muutamat tuli niin legendaarisia feidauksia, mitkä vaan niin kuin, että ne natsaa jopa yhteen ne biisit, että menee kylmät väreet vieläkin, kun niitä kuuntelee. Mut se oli huikeeta. C-kasetissa on se huono puoli, että se kuluu todella nopeasti. Se on, ja voi olla, että niitä ei enää pystyisikään kuuntelemaan. Mutta ja silloin oli kaikenlaisia kohinan vaimennuksia. Dolby. Mikä se oli se? Dolby DR, kun se oli, vai mikä se oli se? Joo, joku Dolby se, Digital. Dolby Digital on hieman eri asia. Mutta oli kohinan vaimennus, ja sitten tuli ongelma, jos eri kasettidekkien kohinan vaimennukset ei olleetkaan yhteen sopivia, niin sitten se sotkea sitä muuta, ja sitten kuitenkin piti kohinan vaimennusta käyttää, kun teki näitä äänityksiä, koska muuten ne niin kohis aivan järkyttävästi. Ja sitten oli ihan dilemma, että no, sitten niissä usein oli vielä niin kuin kaksi asentoa, että oli niin kuin vähän semmoinen kevyempi, ja sitten oli semmoinen vähän rankempi kohinan vaimennus, ja sitten piti aina pähkäillä, että kumpaa se laittaa, että tulee, ettei se syö liikaa ylätaivukseen. No, se on yleistä kasettinostalgiaa. Walkman, siis kyllä minä muistan, että oli aivan uskomattoman hienoa, kun pystyi kuuntelemaan musaa niin kuin itsekseen. Oli, ja ne ei pomppinut. CG tuli kannattavat CD-soittimet ilman puskuria. No huh, ne oli kyllä. Ja tässä tämä artikkelin kirjoittajakin nostalgioi sitä, että Walkman meni yhdellä AA-patterilla, ties kuinka kauan. No mun Walkmanissa oli kyllä kaksi AA-patteria ja ne meni kyllä aika nopeasti, mutta kannattavat CD-t oli kyllä, ne vei runsaasti pattereita. Joo, mutta ei. Pidetään pieni hiljainen hetki Sony Walkman kasettisoittimen. Sä vaan yrität saada mahdollisimman paljon taukoja, ettei tarvitse puhua. Kyllä, koska muuten ääni menee. Otetaan pieni hiljainen hetki. Ja mennään viikon kysymykseen. Viime viikolla en ollut itse paikalla, mutta kuitenkin kysyttiin kysymys, joka kuului tällä tavalla. Luottaisitko sinä robottikuskiin? Kysehän oli näistä Googlen hienoista autoista, jotka kulkevat jopa nykyään itsestään. Ja kansaa vastaa, kun heiltä kysytään. 68% Suomen kansasta luottaisi joskus. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Tarkoittaa sitä, että joissain tilanteissa. Ei vaan, no, en mä tiedä, miten ihmiset itse asiassa ajattelin. Minä ajattelin sen vastausvaihtoehdon silleen, että ehkä jonain päivänä. Niin kuin tulevaisuudessa kyllä jossain niin. Välissä, joo. 23% sanoo varmasti ja vain 9% Suomen kanssa sanoo, että en koskaan, joten kyllä me aika luottavaisia ollaan. Kyllä, minä luotan sokeasti. En vielä, mutta vastaisin silti varmasti, koska vastasin, että varmasti ehkä joskus, mutta nyt en koskaan. Kyllä mäkin uskon, että kyllä se jo pakkoa saa tulla. Siis, mulla itsellä siis ajokortti ole. Mä aina sanon, että mä ajan ajokortti siinä vaiheessa, kun auto ohjataan joystickillä, se lentää ilmassa. Johtuen siitä, että kaikki muutkin joutuu käymään siinä vaiheessa autokoulu uudestaan, niin mä hyppään siinä vaiheessa sitten mukaan. No hei, mä oon vielä paljon radikaalimpi. Mä kävin autokoulun ekan vaiheen, mutta sitten mä menin tokaan vaiheessa, niin se meni vanhaksi. Niin, että pää on avattu sentään, mutta joo. Kiitoksia vastauksesta. Uusi kysymys osoittaa oikean vastauksen ensi viikolla, kun luemme sen vastauksen. Ja kysymyshän löytyy osoitteesta www.puhelinalkupuhelu.com. Ei tällä hetkellä, jos kuuntelette livenä, mutta jos kuuntelette podcastin, niin se siellä sivulla on, mikäli ei sitten tällä viikolla onkaan. Pitäneen kai kuitenkin vielä täsmentää, että tämä varmastikin on ainakin minun tapauksessani, että en tietysti nyt heti, että mutta luotan, että lähitulevaisuudessa asia menee kummasti eteenpäin. Aivan. Erkka oli skeptinen. Kyllä joo. Ihan periaatteessa. Mutta se ei pääse nyt paikalle tätä asiaa kommentoimaan. Se kiroilee tuolla, kun kuuntelee tämän jälkeen. Ei se sitä kuuntele eteenkään. Mennään lyhyisiin. TV-yhtiöt eivät tykkää hirveästi Google TV:stä, vaan vetävät omia palveluitaan pois samalla, kun Google julkaisi oman Google TV:nsä. Kaikki isot nämä mitä nämä nyt network, eli ne mitä saa ilmasta ilman kaapelia. Ne sanoivat, että ei Google TV. Aivan. Mutta siis Mua on vähän tuskastuttanut viime aikoina kuunnella näitä kansainvälisiä teknologiapodcasteja, koska niissä on niin kuin viimeiset 3 viikkoa puhuttu pelkästään näistä Google TV:stä ja Apple TV:stä ja muista set-top-bokseista. Ja kaikki on semmoista jenkkikeskeistä nyhräystä, joka niin kuin on ajankohtaista täällä niin kuin 30 vuoden päästä ja silloinkin niin kuin rajatulla valikoimalla. Joten täytyy sanoa, että en minä nyt kauheasti osaa ottaa kierroksia siitä, jos jenkkiä ei voi katsoa Google TV:stä Foxia. No joo, ja siellä keskustelut jatkuu. Paitsi Fox ei ole network, tiedän. Ja siitä varmasti olisi tullut palautetta. NBC:stä sitten ei voi katsoa. Eikä CBS. CBS ei toimi missään. Ja olemme siitä tämän hyvä. Verran, kuten huomaatte, minä tiedän näistä paljon enemmän kuin haluaisin, koska minua ei kiinnosta, mutta minä aina kuuntelen ne ohjelmat siinä toivossa, että minä puhun jostain kiinnostavammasta. Niin yhden twitin lopetin ihan tota noin kesken, koska se niin kuin, ei mitään muuta kuin siellä puhuttiin, että joo, että mun kotiteatterissa on tämmöiset boksit kiinni. Kiva. Puhujatulla tykkää. Henkru toteaa, että totta kai silloinkin, kun ne 30 vuoden päästä tulee nämä jutut Suomeen, niin silloin niissä on senkin lisäksi, että niissä on rajattu valikoima, niin ne toimivat vain kehäkolmosen sisäpuolella. No totta, toki ne vaatii kuitenkin sitten sen laajakaista, missä on se 1 gigan yhteys. Tai sitten ne on vaan lisensioitu. Pääkaupunkiseudun Jupeille. Lisensioitu. Joo. Microsoftin softapäällikkö Ray Ozzie lähti yllättäen. Nyt tippuu pääjohtajaa kuin kärpäsiä. Jotain on siis tapahtunut. Ei, eihän se pääjohtaja ollut. Se oli Chief Software Engineer. Eli mitä se on suomeksi? Se on päällikkö ohjelmisto. Eikö se oli Chief Software Architect, eli se oli päällikkö ohjelmisto arkkitehti. Kuulostaa aika teennäiseltä titteliltä. Kyllä, mitään ihmettä lähti yllättäen. Mutta hän, se oli niinku tavallaan se, joka otti Bill Gatesin paikan semmoisena niinku luotsina, visionäärinä, kun Ballmer on niinku se business johtaja, niin se on niin kuin se visiojohtaja ja pilvimies henkeen ja vereen taisi olla, ja sitten se vaan yhtäkkiä lähti pilveen, mikä oli todella yllättävää, koska sitä on pidetty, että se on niin kuin, se on näitä Microsoftin ajavia voimia, että kiintoisaa nähdä, mitä se tekee seuraavaksi, tai että tuleeko siitä joskus lisää informaatiota, että mikä tökki, koska se tosiaan, tämä ei ollut edes semmoinen, että hänet laitettiin eroamaan, vaan se vaan lähti. Menee Nokialle. Kenties. Tuomaan Windows 6.5. Pilveä. Nokia pilveen. Mutta ei, No, kyllä Windows-variantteja piisaa. Kyllä, lisää Windows-variantteja. Mikä? Long Live Windows Embedded Automotive 7 Series. Ja täytyy miettiä, mä laitoin tämän ihan vaan listalle sen takia, koska jälleen yksi naurettavan pitkä Windows-tuote. Siis Windows Embedded Automotive 7. Tuossa on ainakin 2 sanaa liikaa. Ja mikä tämä yleensä on? Siis tämä on tämmöinen, jos olet kuunnellut yhtään Twitin ohjelmia, niin olet kuullut, kun ne hehkuttavat Ford Syncia. Tämmöistä siis auto multimedia apujärjestelmää, jossa siis on GPS-ohjaus ja sitten puhelinta voi ohjata äänikomennoilla. Ja sitten sitä niin kuin idea on se, että sä pystyt niin kuin hallinnoimaan kaikkea elektroniikkaa äänellä ja puheella, ja se myöskin puhuu sinulle niin, että sun ei tarvii räpeltää nappeja, vaan sä voit keskittyä ajamiseen, mutta silti olla viihtynyt. Saa nappeja kyllä. kuka no, tuota no, tämä on Windows-tuote. Täytyy se nyt ainakin Ctrl-T-lla. Nimenomaan. Se jumittaa, se on kyllä jostain. Mutta, ne pitää olla vielä hankalissa paikoissa, että pakko yrittää kenet ratista. Mutta tuota, siis se Ford Sync on ollut, se oli se Ford aikaisempi Sync. Joku Windows Embedded jotain systeemin päällä, niin nyt ne on sitten, kun se on alkanut yleistymään muillekin automalleihin, niin tuota, ne on sitten tehnyt, ja siis kaiken täytyy olla nyt 7, koska se myy niin hyvin. Miksi se on Serious vielä? Niin, se puuttuu ainakin. Ja koska se on niin kuin autossa, niin sen pitäisi olla embeddedin lisäksi, sen pitäisi kyllä olla mobile. Ja tästä niin kuin puuttuu monta sanaa. Kyllä tästä vielä pitemmän saa. Nyt äkkiä vaan rekisteröimään tuommoinen osoite kuin Windows Embedded Automotive 7, niin kyllä niitä kyrsi. Kyllä mä luulen, että ne on ajatelluksia. Ja, mutta jos rekisteröisi sen Windows Embedded Mobile Automotive 7series.com, niin pitääkin melkein katsoa, onko se vapaa. Ja ehdottomasti varata se. Koska siitä ehdottomasti. Katsotaan se Windows, mitä mä sanoin äsken, Windows Embedded Mobile 7series.com ja katsotaan mitä. Mitä sanotaan? Ei kuule, se on vapaana. Oi, oi, oi. Mäkkiä on. Saisi vaan $12 vuodessa. ei kyllä ole ihan $12 arvoista. Ei. Tuolla ei välttämättä olisi voinut uudelleen ohjata puhujan kulmalla. Sen oli joku aika sitten, Irkissä ehdotettiin, että kun on tämä päätä Jobs, niin steve.jobs on vapaana. Aivan. Olisi ostanut sen, mutta sitä ei saa, ellei oikeasti tarjoa töitä. Mutta se on kaikki aina järjestettävissä. Sen jälkeen Steve soittaisi meidän ohjelmaan, ja se höpöttäisi tuollaisia päätöjä. Niin, tiesittekö, että domain-nimet on niin kuin Lotus Notes, ja vaikka ei olisikaan, niin silti se on niin kuin, suljettu.doc. Kyllä. Tiedostomuoto. Ja puhujankulma ei ole oikeasti podcast. Ei. Ja vaikka olisikin, niin ja vaikka se iTunesista löytyykin, se ei ole podcast. Niin, vaikka olisikin, niin se ei aina tarkoita sitä, että podcastit olisivat hyviä. Aivan. No mehän ollaan amateur hour joka tapauksessa. No joo. Ja Steve on aina tervetullut teille kommentoimaan ehdottomasti. Kutsuja on niin. Lähetetty, mutta ei ole vielä. Ollaan pyydetty housuja niin. Sekä iPadia ja iPhone. No, iPadia sä pyysit Liola Portilta. Ei, kun se oli Liola Portilta, joo. Joo, Steve Jobsilta mä oon halunnut housut. Kumpikaan ei ole vielä tullut. Sä et halua enää iPadia, jos sä ostat Galaxy Tabin. No se on totta, jotenka mä enää mikä puuttuu, ne on housut. Se on kyllä Steve Jobsin housut. Se mulla on Raymond Ebanksin housut. Riittääkö ne? Sä et saa niitä, ne on mukavat. Melkein voisi tässä vaiheessa kysyä, miksi, mutta se ei kuulu tähän lyhyisiin millään tavalla, vaikka ne olisi lyhyet housutkin, niin ne ei kuulu tähän osiaan. Se, mikä tähän kuuluu lyhyisiin, on kuitenkin se, että Jobs vilautteli leijonaansa. Eli siis Apple vilautteli OS X sen uutta versiota lajan, ja tämä on erkka uutinen. Se, jota kiinnostaa, ei ole paikalla. No ei kyllä minuakin tietysti hieman kiinnostaa, niin siis iOS... Back to the Mac. Siihen tulee ja tietysti App Store, koska... Se oli ihan hyvä pointti mun mielestä. Tämä on kiva juttu. En mä tiedä, mun mielestä se on vähän kulahtanut. Siis siinä vaiheessa, kun se ei blokkaa mitään muuta pois. Se joskus se lopettaa sen, että mitään muuta kautta ei saa enää myydä Appleen tuotteita, mikä tietysti on aika pelottava ajatus. Niin, sehän niin sitä on... mä oon kyllä toivonut, että olisi tämmöinen paikka, missä esimerkiksi on se pienet softien kehittäjät, jotka joutuu sitten leikkimään PayPalien ja muiden kanssa, niin joku tämmöinen helppo paikka, mistä voisi saada softat pialle. Niin, se on vaan siinä. No itse asiassa otetaan tuo seuraava tähän samaan. Otetaan, eli Apple lopettaa Java-tuen. Joo, siis nykyisinhän Java, tai ainakin vielä toistaiseksi OS10, Java on tullut silleen, että ne Java-päivitykset tulee Applelta, mikä mikä on tarkoittanut sitä, että Java on mukana käyttiksessä, mutta se ei ole aina hyvä asia. Esimerkiksi justiinsa testasin konfuusiotontun koodaamaa ohjelmaa. Ja se ei toiminut aluksi tiikerissä sen takia, että vaikka se oli muuten tiikeri yhteensopiva, niin tiikerille ei ollut julkaistu tarpeeksi uutta Javaa. Niin sinänsä musta se on, siis niinhän Java toimii kaikissa muissakin alustoissa, tai mä en ole varma, eikö joo, niin Linuxissakin se ladataan erikseen ja sitten, mikä Oracle tässä tapauksessa nykyisin, Oracle sitten julkaisee niitä päivityksiä. Musta se on ihan hyvä systeemi, mutta kun Steve on päättänyt, että meidän OS10, mehän ei mitään Javaa, niin se tarkoittaa sitä, että jos sä oot koodannut mitään Javalla, niin sä et pääse App Storeen. Hyvä. Että tämmönen niin kuin iPhoneista tuttu App Store -hyväksymispelleily tulee... Tämä avoin suljettu, miten tämä meni? Niin, se tulee koneellesi. Joskin se on tietysti hyvä asia, että sitä ei mitenkään blokata, että voit kyllä ostaa softaa muualtakin. Että ainakin vielä. Niin mielenkiintoista nähdä, lähteekö kehittäjät tuohon mukaan, koska niillä on tämä dilemma nyt, että leikkiikö ne Steven päähänpistojen mukana, pääsee App Storeen, jossa ne on aika näkyvillä, ja jakaa voitot Applen kanssa, vai tekeekö justiinsa niin kuin huvittaa ja myy itse ja pitää kaikki rahat. Se jää nähtäväksi, pahoin pelkään, että App Store menestyy. Mä melkein toivoisin, että kehittäjät ei lähtisi siihen mukaan, koska jos jotain me emme kaipaa, niin on se, että Steven tämmöistä pelleilyegoa pönkitetään sillä, että lisää menestyksiä. Mutta toisaalta se saattaa olla, tuommoinen App Store saattaa olla ihan hauska. Semmoinenhan on Ubuntussa nykyisin. Aivan. En mä ole koskaan nähnyt siellä mitään maksullista. Mutta kyllä siellä ilmeisesti jotain on. Ja siis tämä ei tarkoita vain Javaa, tämä tarkoittaa myös kaikkia semmoisia ohjelmointikieliä, joka vaatii, että käyttäjä asentaa jonkun lisäpalikan. Että ei Adobe Airia, ei Flashia, ei mitään. Ja mun mielestä se on vähän ikävää, koska siis mä en ymmärrä, mitä kamalaa siinä on, että OS10 käyttäjät asentavat koneellensa työkaluja. Se on ihan kamala asia. Ainakin Jobsin mielestä. Niin, koska ne eivät hänen työkalujaan. Kyllä. Applehan myös ilmoitti, että uusimmissa Apple-laitteissa ei ole jo sisäänrakennettuna tai ei ole suoraan asennettuna flässiä enää. Heidän mielestään se on ainoa tapa varmistaa se, että ihmisillä on tuoreina. Joo, se ihan sama logiikka päätti tuohon Javaan. Aivan joo, niin. Että ne. Ja siis siinä mä itse asiassa on vähän samaa mieltä, että koska ne on tullut Applelta ne päivitykset, no Flashin ei ole tullut, mutta Javaan tuli Applen kautta, niin se tarkoitti, että ne tosiaan laahas perässä ja se oli tietoturvan kannaltakin vähän ongelmallista. Ja se, että ihmiset käy erikseen lataamassa sen uusimman Flashinkin, niin se on ihan hyvä asia. Siis, että siinä mielessä mä en näe siinä mitään suurta peikkoa, koska näin se tehdään kaikissa muissakin käyttöjärjestelmissä. Mutta sehän voisi olla sillä tavalla, että kun ensimmäisen kerran asennat, niin se käy katsomassa, mikä on tuoreen versio, ja lataa sen sitten alkuun. Niin. Esimerkiksi. Siinä on vaihtoehtoja, no, siis, Steve. Tämä, siis pohjallahan tässä ei ole mikään käyttäjäystävällisyys, ei mikään niin kuin tietoturva, vaan se, että Steve ei tykkää, se ei tykkää Adobesta ja se ei tykkää Oraclesta. Eikä Googlesta. No nyt se ei tykkää Googlesta, ennen se tykkäisi Googlesta, mutta nykyään sekään ei. Sillä ei ole paljon kavereita kohta. Ei. Mm. Sitä on tullut semmoinen niin kuin ikään myöten, siitä on tullut se semmoinen niin kuin semmoinen kärttysä, just niin, semmoinen pitkäpartainen äijä, joka niin kuin semmoisen suolahaulikon kanssa istuu kuistilla ja keinuu puolissa. Ja nyt jos olisi hyvä piirtejä, niin mä piirtein. Niin, nyt joku Photoshop-velho tekemään meille äkkiä kansitaiteen. Steve Jobs istuu siinä haulikon kanssa ja siellä on lato täynnä. Get off my app store, you punks! These are my app, iPads, and these are my trousers. Kyllä. I won't give them up. Joo, semmoista Applea. OS X oli FaceTime. I've myös... got sand in my turtleneck. OS X FaceTime oli myös suuri tietoturva-aukko. Se oli myös se, että se yleensä tuli sinne, mutta no ei, ei se ole hyvä juttu. Ja, mutta se on korjattu ilmeisesti jotenkin hyvä näin. Mä en tiedä, saiko FaceTime jo Suomessakin, jos on? Kyllä sai. Erkallahan oli jo FaceTime, sehän soitteli itsellensä. Koska kenenkään muulla ei ole FaceTimea, niin hän soitti itse. Mikä on hieno kommentti siitä, kuinka käytetty FaceTime on. Mut siinä oli siis, se on tosiaan se on korjattu, mutta ihan vaan tiedoksi niille, jotka on testannut, että kannattaa vaihtaa salasana. Eli Erkka. Koska tota noin, siinä oli siis semmoinen aukko, että kuka tahansa, joka etäältä pääsi, niin kuin mä en ole ihan varma, miten se meni, koska mulla ei ole mitään laitetta, joka sitä tukee mun Hackintoshissakaan, niin ei ole tota, sisäänrakennettua kameraa, niin siinä ei toimi. Ja nämä tämmöiset, niin se oli siis, että jotenkin etäältä pääsi sun tilitietoihin, ja sitten siellä oli semmoinen ihan vaan typerä fiba, että sä pystyit vaihtamaan käyttäjän salasanan ilman, että se kysyy vanhaa salasanaa. Ja koska se käyttää Apple ID:tä, niin se tarkoittaa, että se oli sun iTunes-tili samalla. Aha. Ja siellähän on luottokortti valmiina. No siellähän on. Että... Mutta ne tosiaan, ne korvasi vielä silleen, että ne ei päivittänyt sitä softaa, vaan ne vaan käänsi jonkun bitin niiden serverillä, että se ei anna tota. Siinä oli vielä se, että se näytti niin kuin sen sun tämän turvallisuuskysymyksen, joka on aina se epäturvallisin osa näitä salasanasysteemejä, niin se näytti sen kysymyksen ja vastauksen selkokielisenä. Pieni aukko. Sen ne saa jotenkin serverin puolelta käännettyä silleen, että näyttääkin niitä tähtiä. Se on... Ups. Kuinka huomannella meillä on ollut se hetki, kun on ekoja kertoja nähnyt, kun salasanaa kirjoitetaan, niin ihmetellyt, että kyllä minä muistan, että mulla oli penskana sellainen hetki, kun mietin, että on se kumma, että kaikkien salasanat on vaan vaihtelevan määrä tähtiä. Vähän hirveän helppo murtaa, kun vaan kokeilee eri määriä tähtiä. Ehkä ne onkin. Mitä tästä tähtiä laittaisikin tähtiä? Siis Windows 98 oli kans tää hienoa, että jos sulla oli niin kun se kirjautuminen, että se kysyi salasanaa, niin tota noin, sit jos sä painat peruuta, niin se päästi sut kuitenkin työpöydälle. Joo. Aukkoja. Aukkoja myös uutisoinnissa seuraavan uutisen kohdalla aika monessakin paikassa, kun Electronic Arts osti Jilingon, eikä suinkaan Angry Birdsia, eikä niitä, jotka tekivät kyseisen pelin, mutta kyseisen pelin julkaisijan tai joka auttoi julkaisussa esimerkiksi iPadille ja iPhoneille. Muutenhan niin. Kyseinen firma on, eli Rovio on itse julkaissut pelinsä. Kyllä. Mutta siis, ei siis... varmaan luuli saavansa sen. Ja, mitä me tehdään tämän Chillingon? Me haluttiin se Angry Birds. Niin, tämä on näitä samoja hauskoja diilejä. Hei, ostetaan toi Angry Birds. Kun se, että, hei, jos ostetaankin toi Skype. Mutta sitten ei osteta sitä, niin kuin sitä koodia. Vaan ostetaan niin kuin vaan tämä juttu tästä päältä. No en tiedä, en usko, että... Ehkä niillä oli jotain muutakin, joo. Ehkä ne halusikin. Siis EA:han ei ole ollut kauhean suuri mobiilipresenssi. Joskin onhan niillä ollut näitä, siis niillä aina nämä, tai ei aina, mutta aina joskus on tällaisia kämäsiä versioita niiden sen hetken kuumimmista hoteista. Niin kuin, muistan, että silloin kun App Store oli aika uusi, niin niillä oli Need for Speed, Shift, iPhone, joka varmasti oli. Ja eikö se ollut Sporestakin oli joku versio? Kyllä joo. Taisi olla periaatteessa Civilizationistakin joku versio. On siitäkin tullut, että kyllä on. Mutta veikkaa, että tuolla halutaan enemmän jalan sijaa myös semmoisiin peleihin, jotka olisi pelkästään vaan mobiilia. Niin semmoisia niin kuin casual gameja. Aivan. Ja ne ei ole tehnyt, että niin kuin Angry Birds. Niin kuin Angry Birds. Mä en ymmärrä vieläkään. Mä oon tahkonut sitä kyllä tuolla Androidilla, kun sen ilmaiseksi sai, mutta... Se myy kuin häkää, herra jästä sentään. Siinä ei ole mitään järkeä, mutta tota... Ja siis hieno homma tietysti Roviolle, että menee, onhan menestys aina hauska, mutta siis mitä noi on ajanviettopelit? Jotain ei, nimenomaan ne ei ole ajanviettopelejä, ne on just semmosia, joita voi pelata silloin, kun niitä voi pelata silleen lyhyesti, kun odottaa jotain. Semmoisia rentoja pelejä. Eks Casual Friday on suomeksi rento perjantai, niin Casual Games on sitten rennot pelit. Rennot Rovio, rennot pelit. Angry Birds. Mutta siis, no. Saa nähdä, Pop Cuphan sitä kuitenkin dominoi tätä rentojen pelien. Tuo, että mielenkiintoista nähdä, että lähtisikö EA kilpailemaan ihan sillä volyymilla niiden kanssa. Aivan. Saapas näkee, mitä Kenkä tekee. Värillinen sähkökirja jenkkimyynti jo ensi tiistaina. Ja siis se kirja ei varmaan ole värillinen, vaan se pystyy näyttämään värejä. Kyllä. Koska ei sillä siis on se... hetkinen, ei voi tuottaa, nyt tulee ruskea värinen kirja. Thank God. Siis, se on siis tämmöinen sähkökirjan lukija, jossa on tämä e-ink-näyttö, joka minun lukijani näyttää ne 16 eri harmaan sävyä. Se pystyy nyt siis edelleen, eli se on edelleen EI, mutta se pystyy värein. Joo, ja tätä on odotettu, ja itse asiassa tämä oli aika yllättävää, koska mä oon seurannut, minä olen hurahtanut jollain tavalla sähkökirjoihin, en silleen, että ostaisin jokaisen, mutta innokkaasti seuraan ja innokkaasti luen, ja tuo väri on ollut iso kysymys siinä, että sitten sitä voidaan käyttää niin kuin paremmin koulukirjoissa ja teknisissä manuaaleissa lehdissä. Ja lehdissä, ehdottomasti sarjakuvissa, kaikessa tuommoisessa. Se on ollut, ne on koko ajan sanonut, että siihen on vielä vähän aikaa menee, että olisiko 2011, 2012. Yhtäkkiä, hei, nämä on kaupoissa ensi tiistain. Eikö onnistuhan tämä? Tässä tämä on. Mikä, me vaan muutettiin täällä tämä color, jees. Ja nyt tämä toimii, joo. Joo, se on vähän sama kuin minäkin. Tätä varmaan näkee jostain YouTubesta. Minäkin sain helpommin kuution Basicillä, kun laittoi sen Screen 12, niin se meni semmoisen grafiikkatilaan. Aivan. Ehkä tässä oli samanlainen, mutta siis joskus näinkin päin. Mehän hirveästi puhutaan aina näistä viivästyvistä teknologioista, ja taas kestää aikaa, kun joku tulee. Niin tällä kertaa näin, että joo, ei näitä tule tänään. Ei, kun tämä on tässä! Mutta helpostihan se on se, että se on vaan siitä tekniikasta kiinni. Kun löydetään, että hitsi, näinhän tämä toimiikin. Niin, mutta se on siis just niin se, että mä oon seurannut sitä tekniikkapuolta siinä mielessä, että ne on sanonut, että se on vielä kehitteillä. Mutta on vielä työn alla. No sitten se voi olla se, että se on löydetty vaan niin kuin oikotie siihen, miten se saadaan toimimaan. Sitten se on ihan paas. Niin oliko tästä YouTubesta jotain videoita? Oletko käynyt katsomassa, kuinka se toimii? En. Tämä on siis uusi versio tästä Barnes & Noble Nookista. Niin tämä on Android. Niin kuin oli se ensimmäinenkin Nook. Musta on vähän outoa, että tätä on useatkin teknologiapaikat raportoinut. Ja nyt Nook käyttää Androidia. Se on aina käyttänyt Androidia. Niin ei tajunnut, että nyt se näyttää värejä. Se oli se juttu. Niin siis se on se, missä oli niin kuin tämän e-ink-näytön lisäksi siinä on se sitten niin se kapea kosketusnäyttö siinä alhaalla, aivan. Mikä vaikutti kyllä ihan päheltä idealta. Niitä ei vaan Suomeen olla saatu, koska se on niin vahvasti Barnes & Nobles, ja eihän täällä mitään Barnes & Noblesia ole. Mikä takia meillä ei niin kuin suomalainen kirjakauppa tuo. Tässä olisi tämmöinen meidän kirjalukija. Sieltä ei tuommoista tulisi. Suomalainen kirjakauppalukija. Musta se olisi jotenkin niin kömpelö, että se olisi hieno. Kyllä. Ja mun mielestä kirjasto tuossa. Tai akateeminen kirjakauppa. Kirjasto tuo. Ei kirjastokortteja, vaan saatat vaan tuommoisia aina kirjoja siihen. Magic. No, kyllähän jotkut kirjastot niitä laitteita lainaakin. Ne vaan ne hommataan itselleen. Ne myis niitä laitteita. Eikä olemassa mitään oikeaa niin. Kirjasta, se olisi niin kuin e-kirjasto. Tällainen perustaa niin, e-kirjasto, josta yleensä kirjastokortti, siis niin sä ostat sieltä tuommoisen laitteen. Työn allahan se on, mutta no, Suomessa No, se on pitkällinen projekti. Hei, huomenna. Tässä se on ensi tiistaina lähtee. Ei Suomessa. Suomessa tämmöistä ei tapahdu. No niin, pirun hitaita kaikissa. No, en mä tänne ei tule mikään laitteeskaan. Kyllä joskus tapahtuu. Missä se mun saakeli puhelin on? Come on. Sitä saa Ruotsista, Saksasta, Isosta Britanniasta. Ja kenneltä sä tilasit sen? Verkkokaupasta. Saunalahtikin sanoi, että no se vähän viivästyy se tuleminen ja tämä varmaan koskettaa koko Eurooppaa. Ja Pashat, se koskettaa Suomea, niin kuin aina. Mm-hmm. Se joskus, Nokiakaan ei julkaise täällä ensin siis laitteita. Muista niin, niin nolo. Eurooppalainen julkaisu tarkoittaa aina, niin kuin, että se on Ranska, Britannia ja Saksa, eikä mikään muu. Mutta sitten jos Euroopassa viivästyy, niin sitten se on niin kuin Suomi ja no, Suomi. Onko se on Ruotsissakin? Härkyy, mutta niillähän on aina. Se on tämän viikon paska juttu, paska, että mulla ei ole vieläkään puhelinta. Koska muuta meillä ei ole tuskoa. Mutta semmoinen lista oli tällä kertaa. Saatiin kahdattua läpi ja ääni kesti ainakin jonkin verran. Saatiin sen aikakin tuhlattua kuitenkin. Joo, no, kyllä. Me vaukuttiin Applesta, pahoittelut siitä, mutta me vaukuttiin nyt luultavasti sillä tavalla, että siitä ehkä jotkut jopa tykkäsikin tällä kertaa. Me ei kehuttu. Niin. Joo, ja siis sanotaan, että haukut niille, jotka sen ansaitsevat. Ja siis ei pidä ottaa sitä myöskään silleen pois kontekstista, että minä en sano, että koska Jobs sanoi jotain sekavaa jossain puhelussa, niin älkää enää koskaan ostako mitään Apple-tuotteita. Minusta se oli vaan kiinnostavaa se, että markkinat on tosiaan kääntynyt niin, että se on oikeasti uhka ja se ottaa sen ehkä vähän liiankin. Tosissaan, piste minulle. Kyllä. Koska minä ennustin varmaan 3. vuotta peräkkäin, että tämä olisi ollut se suuri Android-iPhone-sotavuosi. Sieltä se tulee. Tämähän se oli. Jenkeissähän myytiin ensimmäistä kertaa viime vuosien neljänneksellä enemmän uusia Android-luureja kuin iPhoneja. Henkrupista Irkissä ainakin meidän kunnan kirjastossa saa pelkkiä e-kirjoja suoraan netin yli jopa. En kyllä tiedä formaatti, mitä käyttävät. Jotain Adoben jännyksiä siinä on. Steve ei tykkää tästä. Älä lue iPadille. Se on joku vink, vink. DRM-suojattu PDF. Niin. Mutta kuitenkin sai tulostettua, joten PDF laittari kautta PDF-eksi. Oho. Nokkelaa. Hyvä Henkru. Se on laillinen kopio kuitenkin. Ja sitten kun on sähkökirja lukija, niin se kun muuttaa e-pubiksi, aivan, niin sitten se... Siis mulla itse asiassa pitäisikin tutkia, mulla ei ole mitään e-pub-konverteria, mutta pitäisi noin... Homma joku App Store. Semmoinen kaivaa jostain ja kääntää. Mutta se on myöskin, minulla on semmoiset, mitä saattaisin haluta kääntää, niin noilleen TXT-tiedostoina. Paras tiedostomuoto tekstille. Se on. TXT. Jos haluat tekstiä, niin se on TXT. Paitsi jos haluat ääkkösiä, sit se on niin kuin TXT pienellä säädöllä. Mutta sähkökirjan lukijat yleensä tukee myös TXT:tä, niin mä oon vaan heittänyt ne sinne. Aivan. Sitten. Niin, ja sanotaan Project Gutenbergistäkin joskus toimii TXT:t paremmin kuin niiden e-pubit. Aivan. Sanotaan nyt sen verran, että Erkka siis mitä ilmeisemmin osti uuden, tämä Airin. No totta kai Erkka osti. Siellä se tilanteessa no, se oli. Eihän sitä tarvii erikseen edes. No ei, mutta tiedän sen tässä, koska hän olisi kuitenkin sen tuohon jokin väliä laittanut, että tulihan nyt tilattua, niin nyt se tuli tilattua. Me ei edes puhuttu siitä. Se on... Niin, no sieltä tuli jo. Kevyempi, ohuempi. Ja sitten siitä tuli ja vielä pikkuveli. Ja sitä oli vähän järkeistetty sitä hinnoittelua. Joo, ja pikkuvelimalli siitä vielä. Että okay. Siitä tuli pienempi malli, että on normaalikokoinen ja sitten tuli vielä se pienempi. Minun suosikkikirjoitusohjelmani on AbiWord. Siinä on vaan se ikävä puoli, että se käyttää ihan omaa tiedostomuotoa. Mutta se on, siis luovaan kirjoittamiseen se on miellyttävin näistä moderneista kirjoitussoftista. Ja se on avointa koodia. Joku sanoisi varmaan, että tämä kynä ja paperi on semmoinen luovaan kirjoittamiseen sopiva ja avointa lähdekoodia sekin. Se on semmoinen jännetuppitulehdusmoodi. Toisaalta niin on kaikki muutkin kirjoittamisen. No, aina niistä jotain vammoja saa. Sen takia minä en kirjoita mitään, vaan sen sijaan painan jingle loppunappia tuosta. Eikö mä käydä palautteet? Ai niin, en painakaan. Se oli lähellä, että olisin painanut, mutta se, jos te kuulitte äsken sen äänen, niin se ei suinkaan ollut lopputunnari. Se, vaan, te vaan kuvittelitte sen. Siellä bändi harjoittelee, koska meillä on aina live-bändi soittamassa tämän lopputunnarin. Mutta mennään jo palauteisiin, niitäkin on tullut. Sexy Android Boys pistää. Pystytte lopussa muistaakseni hyvistä Android-sovelluksista linkki vinkkiä. Tässä olisi minun käytössäni olevat appsit ja linkkiä löytyy Puhujankoman sivulta. Ei sisällä pierusovelluksia tai muutakaan häröä, jotenka se siitä linkistä ei sitten tarvitse mihinkään. Henrikki tarvitsi juuri nimenomaan pierusovelluksia ja häröä. Jotenka kyllä, pieruja ja tissejä, niitä minä haluan. En ole vielä ehtinyt tutkimaan, mulla on ollut tämä viikko. On ollut mä kurkkasin sen auki, aivan loistava listaus, täytyy itsekin tuossa jo tehdä omaa listaa, mitä sitten asentaa puhelimeen. Joo, siis toi minäkin käytän UpBrain, tuommoista vaihtoehtoista softakaupaa. Kyllä se on niin hämmentävää. Se on niin kuin, miten minä pyörin yöt läpensä, kun ei niin kuin, eihän tässä niin kuin pienen ihmisen tajunta riitä siihen, että on niin kuin kaksi paikkaa, josta softia voi löytää. Mutta niin minunkin softalista varmaan näkyisi, jos ihmisiä kiinnostaa. Minulla on aika paljon. No pistä ihmis tulossa. Mä mielelläni katselen niitä nyt näin niin kuin etukäteen, joo, koska kun se on puhelimen, niin voi vaan asennella. Minä voin kaivaa. Jos mä löydän sen ennen kun julkaiset, niin pistetään sinne linkki. Niin voi laittaa ohjelmamerkintöihin, jotka kiinnostaa. Mä en vielä ehtinyt tutustumaan sen tarkemmin, vilkaisin nopeasti, että mitä siellä on. Semmoisena vinkkinä, jos haluaa päästä tuosta meidän spämmi-suodattimesta läpi, niin ei kannata käyttää ihan tämän henkistä nimimerkkiä. Mitä vika on Sexy Android Boys? I don't know. Erityisesti jatkaa vielä, että erityisesti suosittelen Dolphin HD-selainta, joka parantaa entisestään netin selaamista. Slide It, samanlainen kuin Swipe, nopeuttaa omassa käytössäni kirjoittamista huimasti. Mä kokeilin Dolphinia nopeasti kerran. Mä en ollut silloin oikein vakuuttunut. Pitäisi ehkä kokeilla uudestaan. Mä oon ollut hirveän tyytyväinen tuohon selaimeen, mikä tulee tässä mukana. Aivan. Entäs toi Slide It? Oletko vipeä tästä? En vielä, koska silloin kun tämä oli uusi ja oli kaikkein kovin testaus niin kuin into päällä, niin silloin siihen ei ollut vielä suomenkielistä sanakirjaa. Aivan. Niin se ei ollut. Ja mulla on toi systeemi, mulla on tuossa niin kuin semmoinen Skandi-näppis, joka niin kuin opettelee. Mä oon tainnut sanoa sen joskus aikaisemminkin, mutta jos se on. Kaikki ei ole kuullut kaikkia jaksoja ja sitä on jonkun verran aikaa, niin se on niin kuin semmoinen, että se sanakirja lähti nollasta ja se lisää sanan sinne sanakirjaan aina, jos mä oon käyttänyt jotain yhtä sanaa kaksi kertaa, mikä tarkoittaa sitä, että se oppii hirvittävää vauhtia niin suomea kuin englantiakin, että se on ollut hänäpäin, mutta pitäisi kokeilla noita swipeja ja muita. Laiditteen, joo. No ei, kun saa sen puhelimen vielä. Tai siis peli. Jompi kumpi, katsotaan kumpi tulee ensin. Pädejä muuten luvattiin, että niitä aletaan toimittamaan ensi viikolla, mutta se, että onko mä sinäkään ensimmäisesti joukossa. Onko se pad vai tab? Se on kaksu tab. Eikö pad? Tab. Mä en tiedä, mitä mä tilasin. Ei se mitään. O kirjoittaa, löytyypä niitä trackpadeja muiltakin kuin Applelta. Tämä oli tähän Herkan juttu, missä hän oli ostanut tämän Applen vimpaimen. Täältä löytyy todella hieno tämmöinen Fuitekin touchpad-tasohiiri USB-väylää. PC, Nato Mac musta ja sopii Windows 92 tai uusimmille. Windows 92. Ei rajasta sentään. Mutta semmoinen löytyisi 4690 ja tämä löydät tietysti verkkokauppa.com. Jos joku verkkokauppalainen kuuntelee, niin hei, mainoksia voi laittaa tähän suuntaan, jos me saadaan jotain laitteita tai jotain muuta. You know. Esimerkiksi mun puhelin, jonka mä oon teillä tilannut. vink, vink! Sanotaan, että tämä on juuri se syy, minkä takia mä yleensä en tilaa mitään, ellei se saatavuus ole heti. No en minäkään yleensä. koska se on niin kuin, tavallaan se on niin kuin hirvittävää ensimmäisen maailman etuoikeutusta, että vaat, haluaa sen, että se on välitön tyydytys tulee sinne, mutta jotenkin se on, musta ei ole yhtään niin piinaavaa odottaa sitä, että se saatavuus muuttuu siksi hetiksi, kuin se, että on tilannut ja sitten miettää, mitään koska tulee. Verkkokauppa myös mukaan sitten lähettää niitä sähköpostia tasaisen väliajan, että vieläkin odottaa. Se on aina, kun olette edelleen jonossa, odotus on maksuton. Ja sen muuten sanota tästä Fujitekin, että onko tämä multitouch? Ei varmaan, jos se sopii Windows 98 uudelleen. ihan totta. Joo, tämä on tehty kuitenkin vuonna keppi ja kivi, silloin ei ihmisellä ollut montaa sormea. Ja tämä toimii myös macOS:ssä. Huomatkaa, ei macOS 10, vaan macOS. Se toimii myös sulle jotenkin. Sekin voi olla tässä, joo. Niin, se toimisi mun varastossa olevassa G3:ssä, jossa on macOS 9.2. Ehdottomasti tuommoinen käheä trackpadsi. No ei, kiitos oo. Kyllä niitä varmaan löytyy tuommoisia kaikkia härpättimiä, mutta ehkä se erkan juttu oli vähän hienompi. MK9 pistää pitkän ohjeen siihen yksinkertaisempi lähettää DVD. Tämä on näitä... Pitäisikö sun ei M-kausin, älä ota pahalla, mutta tämä on taas näitä tällaisia, että hei, mulla on tämmöinen tosi yksinkertainen tapa hoitaa tämä, ja sitten tässä on niin kuin 6 pykälän ohje, ja johon liittyy niin kuin... Laittomuuksia. No ei laittomuuksia. Jälkimmäinen laiton Suomessa, täällä puhutaan torrenteista. Mitä? Siis... DVD CSS2 ei ole laiton. Se lukee. Niin se lukee, mutta se ei ollut totta. Tuommoista asioista ei kannata valehdella. Mutta siis niin kuin tämä yksinkertainen menetelmä kuitenkin liittyy sen, että tai siis tässä on idea, että jos ei ole DVD-levyä tai optista asemaa miniläppärissä, niin ne voi näppärästi siirtää isoja tiedostoja BitTorrentin kautta, että rippaa elokuvan ja sitten tekee torrentin ja laittaa sen johonkin torrentin johonkin trackeriin ja sitten latailee sen sitä kautta. Siis jos puhutaan kuitenkin yksinkertaisemmasta tavasta, niin siihen ei yleensä liity se, että ilmoitetaan torrentti johonkin trackeriin. Ja sitä paitsi LibDVD CSS2 ei ole laiton siis yksityiskäytössä. Se laki liittyy ainakin vielä siis siihen, että miten sitä saa jaella ja miten siitä saa levittää informaatiota, mutta sen käyttö ei ole laitonta. Nyt me ollaan jaettu informaatiota. Teemmekö laittomuus? Ei, koska tämä on journalistista analyysiä ja sitä paitsi minä en kertonut, mistä LibDVD CSS2 saa. Enkä minä edes kertonut, mikä se on. Aivan. Mutta siis... Se on laitonta, että jos olet ripannut levyn ja vaikka aiotkin siirtää sen koneelle vain omaan käyttöön, niin jos laitat sen julkiselle trackerille, niin silloin sä jaat sitä maailmalle. Ja se on laitonta. MKS laittaa, että ei tarvitse trackeria lähiverkkoon keksittyä VLAN. No mutta tässä ohjeessa on trackeri. Ja minkä takia siihen, miksi tehtäisiin torret lähiverkkoja? MKS... kumoaa omaa palautettaan. Onko tämä sama aiemmin? Sanoisin, että olisikohan kuitenkin yksinkertaisempaa käyttää vaikka ulkoista levyä? Se voi olla, ja sitten jos ollaan lähiverkossa, niin semmoinen Ctrl-C, Ctrl-V-tekniikka on myös aika huikea. Niin, siis se on hieno asia, ainakin vanhoissa mäkeissä, mä en tiedä, onko se edelleen siis PowerPC-pohjaisissa noissa. Olikohan se niin, että ne joutui rikkomaan sen Leopardin, mutta siinä oli hieno moodi tämä, että jos piti jotain nappia pohjassa, kun se boottaa, niin se tekee niinku siitä koneesta ulkoisen levyn, ja sitten jos laitat vaan USB-piuhalla sen kiinni toiseen OS10-koneeseen, niin se näkee sen ulkoisena levynä ja sä voit siirtää niin kuin USBn kautta koneelta koneelle suoraan, ilman mitään lisäohjelmia ja muita. Joo, mun mielestä se on nykyäänkin. Okay, koska se perustuu vaan siihen, että jos kone menee ihan tilttiin, se ei käynnisty, niin sitten sä voit edelleen sen bootissa muuttaa ja sulla on oikea toimiva kone, niin sä pystyt siirtämään dataa, jos se käytisi niin jotakin jumita. Siis mun mielestä se on asia, mikä saisi toimia useamminkin. Se olisi näppärää, jos voisi niin kuin vaan laittaa USBn koneesta koneeseen ja sitten siirtää datoja ilman edes sitä ulkoista kovalevyä, mutta ei se nyt niin vaivalloista ole sitä ulkoista kovalevyäkään käyttää. Ja nykyään kun on noita USB-tikkujakin, niissäkin alkaa olla kapasiteettia 5 DVDn verran. Niin. No joo, sekin on totta. M-Kausi sanoi, että hän on sama M-Kausi. Joo, ja hän ihmetteli, että kirjoitinko trackeri, että ilmeisesti oli kirjoittanut väärin. Ninnu kertoo vielä yksinkertaisempia keinoja siirtää. Voisi ohjelmoida semmoisen MIDI-HTTP-palvelimen Pythonilla. Joten sekin on varmasti yksinkertaisempi keino kuin ulkoinen kovalevy. No kiitos tästä. Anssi pistää myös palautetta, onko tarvetta saada lisää panelisteja ohjelmaan. Voisin olla kiinnostunut ohjelmaan osallistumaan, jos teillä on tarvetta esimerkiksi miesvajauksen takia. Ja kiitoksia. Tästä kaikki otetaan aina harkintaan, mutta periaatteessa meillä on panelistit tässä suurin piirtein kasassa. Yritetään näillä selvitä, vaikka joskus heikolta näyttääkin. Mutta näytetään aina silloin tällöin lähetystä ja tulee enemmän ja vähemmän järkevissä merkeissä, mutta kiitoksia tästä kiinnostuksesta. Meillähän periaatteessa mukana on kaikki meidän henkilöt, tai siis jotka kuuntelee, koska oikeasti niistä palautteista muissa, niin siinä on se suola tässä ohjelmassa. No ja Irkki toimii aina, Irkki toimii kiitettävästi. Joo, oikaisemassa myös livessä, mutta pistäkää ja oikaiskaa meitä aina, ja pistäkää niitä juttuvinkkejä, jos löydätte, niin myös niitä voi laittaa tuonne sivustolle, tai sitten, no miksi mä luettelen niitä kohta tuossa loppujinglen aikana, koska nyt on palautteet luettu, ja nyt voidaan kiittää Henrikki, että kiitos, että jaksoit olla hereillä vielä tämän aikaan, nyt pääset nukkumaan. Vai minä valvon kerran tuonne, että on oikeasti, tulee yö, niin sitten jos vaikka vuorokausirytmi jotenkin olisi järkevä. Olen siis aikuinen ja vastuullinen ja hyvä ihminen. Olen sitä harvoin, iloitkaa. Hyvä näin. Näin on siis aika pistää kuitenkin hommaa pukettiin, eli pakettiin. Kiitoksia jälleen tästä kerrasta. Ja jos tosiaan haluatte laittaa linkkivinkkejä tai kommentoida tätä jaksoa, se onnistuu vaikka meidän web-sivujen kautta osassa www.puhujankulma.com kyseisen ohjelman merkintöihin voi laittaa palautetta. Palautetta voi laittaa myös sähköpostilla osoitteeseen palautajat@puhujankulma.com. Meitä voisi olla myös Facebookissa, jossa on hirveästi jo porukkaa. Kiitoksia siitä. Se löytyy osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä löytyy osoitteesta twitter.com/puhujankulma. Ensi viikkoon Bernie sanoo moi moi. Liian väsynyt, ei tule hauskaa juttu. Aina sitten odottaa pikäs. Mä yritin miettiä jonkun hauskan. Se on niin lyhyt toi loppuun. Kärtyi se Steve Jobs-kommentti vielä lisää, mutta mä käytin jo kaiken mun A-materiaalin tuossa aikaisemmin. Toi oli se parasta, mitä meillä oli. Me käytettiin kaikkemme siihen. Parempaa ei pystytty tällä kertaa.